the jacks or in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers merry. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Gitaarvirtuoos zonder weerga, Jimi Hendrix uit 1967 met The Wind Cries Mary. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 15 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Rick Bouwman maakt podcastserie met oud-atletiektoppers. Zilveren topstukken uit Groot-Brittannië in Museum Prinsenhof in Delft. En vooralsnog geen suikertax. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Sent the maid home.

Stevie Nicks was dat uit de 90er jaren met Destiny. En daarvoor Steely Dan en Dirty Work. Ons eerste onderwerp vanavond. Podcasts worden steeds populairder. De Vlaardinger Rick Bouwman maakte onlangs met veel succes een serie over zijn vader Jan, een getalenteerde voetballer bij Fortuna en Sparta in de jaren 60. En nu komt er een nieuwe serie. Herman de Bruin. We gaan praten met Rick Bouwman. Hij maakt podcasts met oud-atletiek toppers. Rick, welkom. Ja, dankjewel. In de sport? Hè? In de sport, ja. Geïnteresseerd? Ja, daar blijf ik in geïnteresseerd. Dus, ja. Want dat is ook je vak geweest? Nee, het is niet mijn vak geweest. Mijn vak is bankier en dat ben ik al 35 jaar. Dat is wel heel wat anders, hè? Dat is heel wat anders, ja. Ja. Maar toch, die sport die trekt toch? Ja, sport is absoluut mijn hobby, zeg maar. Mm-hmm. Ik volg echt alles wat je kan bedenken op sportgebied. Dus, en dan met name alle Olympische sporten, zeg maar. Ja, ja. Daar ben ik een groot fan van. Ja. Dus ja, daar hoort de atletiek zeker bij. Onder andere, ja. Moeder de sport. Maar dan heb je een rustige tijd achter de rug. Ja, het is gelukkig weer een beetje aan het beginnen. Geen Olympische Spelen. Nee, helemaal in ieder niks. Geval. Daar dus zou ik heen gaan trouwens. Ja, daar ga je. Ik zou naar de Olympische Spelen gaan, maar helaas ging dat niet door. En dus ging de vakantie ook niet door. Toen dacht je, dan ga ik maar wat anders doen. Ga ik een podcast maken. Toen dacht ik van, dan maar terug in de tijd. Ja. Over atletiek, ja. Met atletiek toppers. Hoe moet ik dat zien, die podcast? Is dat gesproken woord of zit er ook beeld bij? Nee, het is echt gesproken woord. Mm-hmm. En ik ben er toegekomen doordat ik kennis gemaakt heb met Raymond de Vries. Raymond de Vries is een oud-Nederlands kampioen hoogspringen. Dat was hij als atleet. Maar zijn grootste verdienste in de sport is daarna geweest in de atletiekwereld. Want toen is hij atletenmanager geworden. Ja. En toen heeft hij heel veel wereldtoppers heeft hij mogen begeleiden als manager. Mm-hmm. En ik kwam met hem in contact en van het een kwam het ander. En toen zei ik van joh, met al die verhalen van jou, daar moeten we een podcast van maken. Ja. Dus in interviewvorm met hem zijn we allerlei anekdotes hebben we doorgenomen. Ja, als je zo lang bezig bent, dan heb je wel wat te vertellen natuurlijk. Ja, precies. Ja. Hij is 8 jaar is die atletenmanager geweest. En in de tijd nog van Merlin Notti en Ben Johnson en Carl Lewis. Dan noem je een paar namen die nog in onze herinnering zitten, maar die al een tijdje geleden is. Maar, ja, precies, jaren 80, 90. Maar dat kan hij nog allemaal terughalen. Ja, dat was hartstikke leuk en hij heeft het echt van heel dichtbij meegemaakt. Alle onderhandelingen en zaken. Dus geweldige verhalen om te mogen horen. En toen was het klaar en toen dacht je dat smaakt naar meer. Toen de gesprekken, aan de hand daarvan heb ik met hem heb ik dus een zestal opname gemaakt nu. Die worden wekelijks gepubliceerd. Dat is één sporter? Ja, ik heb echt met hem 6 afleveringen gemaakt. Maar dus, ga je er meer maken? Deze 6 gaan dus over allerlei atleten, zeg maar, uit de jaren 80 en 90. En wat daarna gaat komen is dat ik een andere podcast-serie ga maken, maar dat wordt een verhaal. Dus ik heb natuurlijk eerder al een podcast gemaakt samen met mijn vader over zijn voetbalcarrière. Ja. Het derde podcast die ik straks ga maken is een verhaal gaat dat worden. Een waar gebeurd verhaal. Ik kan er verder helaas nog niet veel over vertellen. Maar het is een gaat zeer het wel over de sport? Nee. Oh, helemaal niet? We gaan iets heel anders doen. En het gaat echt alle kanten op. En het is een bizar verhaal. En er gebeurt van alles in. En alles en iedereen komt voorbij. En het is echt gebeurd. Maar ik heb inmiddels begrepen dat als ik het wel eens pols bij her en der bij wat mensen, dat niemand het gelooft en niemand het weet. En het is waar gebeurd. Ja. Je hebt heel veel gezegd, maar je hebt er heel weinig over gezegd. Ja, precies. Maar dat was ook de bedoeling. Nou, ik kan vooruit dan, omdat ik toch hier ben. Ja? Tipje van de sluier. Als ik roep James Bond, Gaddafi en wie zou ik er eens bij halen nog? Wim Ruska. Dat zijn wel drie heel verschillende figuren. Drie heel verschillende figuren en ze hebben alle drie met dit verhaal te maken. Nou, dat wordt heel spannend dus. Dus ik zou zeggen, blijf me volgen. Ja, waar zijn die podcasts te beluisteren? Ja, de podcasts zijn te beluisteren op alle bekende streamingdiensten. Spotify en dergelijke. Mm-hmm. En hoe moeten we dan zoeken? Voor de mensen die het sportleven van de wereldsterren. Als mensen dat intikken, dan komen ze sowieso op de goede bladzijde uit. En ze kunnen ook gewoon op internet. Dus ze hoeven geen streamingsdienst abonnement te hebben. Mm-hmm. Als ze gewoon op internet zoeken naar het sportleven van de wereldsterren. Dan zullen ze ook de podcast van mij voorbij zien komen. En dan kunnen ze gewoon naar die website. Want ik heb een eigen website. Rick Bouwman, dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Uitstekend. En we horen het vast alweer in oktober wanneer het af is. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be such a sky is gray. I've just been for a walk on a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. Weer eens een andere uitvoering van California Dreaming van de Mama's en de Papa's. Ditmaal van Nancy Sinatra, inderdaad, de dochter van. En daarvoor Serge Gainsbourg en Sensuel et Sensuite. Zometeen, museumstukken uit Groot-Brittannië voor de tentoonstelling Zilver. Maar eerst Boskijks. Isn't It Time van Bos Kijks. Ons volgende onderwerp. Meesterstukken van Delftse zilversmeden die vanwege de reisbeperkingen door de coronacrisis niet eerder uit Groot-Brittannië konden komen, zijn nu toch gearriveerd in het Museum Prinsenhof in Delft. Voor de tentoonstelling Zilver. Herman de Bruin. Het Prinsenhof Delft heeft een zilvertentoonstelling, maar daar waren wat problemen mee. Maar nu hebben ze wat zilveren topstukken uit Groot-Brittannië gekregen. Hoe dat precies zit, ik ga het vragen aan Hester Schoolvink. Ze is gastconservator van de tentoonstelling. Hester, welkom. Hallo. Blij dat die laatste stukken, want die waren er nog niet. Hè? Die zouden toegezegd zijn, maar daar heeft corona wat roet in het eten gegooid, toch? Ja, nee, we waren sowieso eigenlijk al heel erg blij dat we die stukken mochten hebben van de Ashmolean Museum in Oxford. Ja, die waren toegezegd, begrijp ik. Die waren toegezegd. Nou, sterker nog, ze stonden echt in kisten, ingepakt, klaar. Oh. Ja, wij zouden eigenlijk een paar dagen nadat heel Nederland en ook Engeland op slot is gegaan, opengaan. Dus mm-hmm. die konden niet verstuurd worden. Nee. Maar dus nu eindelijk kon dat wel. Dat was een teleurstelling, maar het komt allemaal goed uiteindelijk. Ja. Zeven stukken, dan zouden mensen denken, nou, voor zeven stukken ga ik niet naar het Prinsenhof. Maar er is meer, hè, want dat stond er al wel. Ja, de hele tentoonstelling was al te zien. En eindelijk zijn dan nu de mooie druivenplukkers te zien en een paar prachtige bekers. Ja, want wat is het belang van die laatste stukken die je nu hebt? Maakt dat het verhaal compleet? Nou, vooral de druivenplukkers maakt het voor Delft wel heel erg compleet. Want dat zijn kleine zilveren beeldjes mm-hmm. die op tafel gezet werden. Waren echt conversation pieces. Dat als je tijdens de maaltijd niet zoveel tegen elkaar te zeggen had, kon je daar nog aandacht op zetten. Ja. Dat was echt zo. Dat was echt ook gebruikt. Absoluut. En die druivenplukkers die waren speciaal, komen die voor in Delft. Want die verwijzen naar Willem van Oranje, die een keer tijdens een slag van het slagveld is gevlucht als druivenplukker. Of tenminste, wilde legende. Ja, dat hij verkleed als druivenplukker dus het slagveld heeft verlaten om weg te kunnen komen. Precies. Hij nam geen boekenkist, want die hebben we ook nog gehad, maar hij was druivenplukker. Ja. Maar die druivenplukkers, wordt dat een beetje uitgelegd in de tentoonstelling, dat die symboliek heeft of dat met Willem van Oranje te maken heeft? Ja, zeker. In de bijschriften. De tentoonstelling is heel mooi eigenlijk vormgegeven in allemaal pronkasten. Grote vitrines zijn gebouwd in die pronkasten. En daarboven zitten ook teksten om dit soort dingen uit te leggen. En bovendien krijg je er ook nog een boekje bij, waar het ook in staat. Ja, en dan zijn er heel veel stukken. Dus ik zei al, het zijn zeven topstukken die jullie nu heel blij zijn dat die ook binnen zijn. Zo na een hele tijd. Maar de tentoonstelling is veel groter, hè? Ja, het bestaat uit ongeveer 80 stukken, waarvan eigenlijk nog wel weer meer, want heel veel stukken zijn sets. Ook die druivenplukkers zijn sets, want we hebben drie sets en mm-hmm. dat zijn allemaal mannetjes en vrouwtjes. Ja, dus dat hoort allemaal bij elkaar ook nog. Ja. En het is allemaal zilver wat in Delft ooit gemaakt is. Ja, daarin waren we heel streng. Dus het is allemaal in Delft gemaakt en we zijn dus nu ook heel blij, want we hebben ook stukken uit Boston gekregen en uit België van het Rijksmuseum, dat dat nu allemaal op... Hadden we dan nog Delftse stukken in het eigen museum staan? Ja, zeker. Ja, en dat was heel leuk, omdat er nu zo goed onderzoek is gedaan door Pieter Biespoer. Die heeft ook een heel mooi dik boek erbij geschreven. Zijn we er eigenlijk veel meer te weten over gekomen. Ja. Dus ook na de tentoonstelling komt er ook weer een klein deel van onze eigen stukken zal permanent te zien zijn. Ja, dus dat wordt ook weer tentoongesteld straks. Hoe lang loopt deze tentoonstelling dan? Deze loopt tot en met de kerstvakantie. Oh, dus mensen hebben nog even tijd om naar naartoe te gaan. Ja, jullie zijn natuurlijk ook een tijdje dicht geweest, dus je dacht, ik moet het verlengen. Ja, en we waren heel blij dat alle bruiklinggevers dat ook Ja, dat moet je dan ook nog regelen natuurlijk. Want het is niet allemaal eigen werk dat je hebt. Dus. Maar heel mooi om die tentoonstelling te gaan bekijken en al dat zilverwerk wat er prachtig uitgestald staat in het Prinsenhof in Delft. Als mensen even op de website kijken, komen ze meer te weten? Absoluut, ja. En daar kunnen ze ook tickets bestellen, want dat tickets moet nog... Tickets bestellen, reserveren. Dat is nog beter, hè, om het even te doen. Ja. En gewoon even kijken wanneer het Prinsenhof open is en wanneer u daar terecht kunt om die zilvertentoonstelling, zilveren topstukken te bewonderen uit Groot-Brittannië, maar ook uit alle andere landen en ook nog van de eigen collectie. Ja. Ik dank je wel voor het gesprek. Hester Schulvink, gastconservator van de tentoonstelling over zilveren topstukken in het Museum Prinsenhof in Delft. Nogmaals dank. Als je weg bent, het is zo vaak geen goed moment. Het is zo vaak met andere woorden dan de woorden die je denkt. Het is niet veel, toch is het alles. Het is niet veel meer dan je al weet. Het zijn niet meer dan deze woorden, maar dit niet voor jou gesmeed. Recht uit het hart. Ieder woord dat een noot alleen voor jou. Recht uit het hart. Wat ik aan geen ander geven zou. Recht uit het hart. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. You say that they've all left you behind. Your heart broke when the party died. Drape your arms around me and softly say, come we dance upon the table. Smile is so wide and your heels are so high. You can't cry. Get your glad rags on and let's sing along to that lonely song. You're the train that crashed my heart. You're the glitter in the dark. Bed for Lashes was dat, en Laura, en daarvoor uit Nederland natuurlijk Splitsing, een recht uit het hart. Ons derde onderwerp. Een suikertax zou tot verminderde suikerinname via frisdrank gaan leiden, maar die gaat toch niet door. Het waarom hoor je van Herman de Bruin. Er zou officieel een suikertax moeten komen, maar vooralsnog gaat dat niet gebeuren. Wie is daar verantwoordelijk voor? Ik ga het vragen aan Elif Stepmans, is namens de voedselwaakhond Foodwatch in de uitzending. Elif, welkom. Dankjewel. Ja, we zijn al jaren bezig om minder suiker te gaan gebruiken. Dat wordt ook aan alle kanten gepropageerd en gezegd dat zou moeten. Maar het lukt niet. Hoe zit dat? Ja, er wordt ook al jaren nagedacht op oplossingen, zoals een suikertax. En een suikertax zou producten met suiker duurder maken. Maar dat zien producenten natuurlijk niet zitten, omdat hun verkoop dan naar beneden zou kunnen gaan. Mm-hmm. Dus de voedingsindustrie protesteert daar al jaren tegen. Ja, en dan denk ik, nou, de staatssecretaris Paul Blokhuis, die is degene die bijvoorbeeld ook de sigaretten in de ban heeft gedaan ongeveer met de suikertaks. Lukt hem dat niet? Nee, jammer genoeg niet. Maar het is ook niet zo verbazend, omdat de suikerindustrie of de voedingsindustrie zat bij Paul Blokhuis aan tafel toen er werd overlegd over maatregelen om minder suiker en ongezonde producten te consumeren. De tabaksindustrie zat niet aan tafel en daarom hebben we veel strengere maatregelen tegen tabak dan tegen voeding. Nee. En dat vinden wij toch wel heel gek, want er is duidelijk sprake van veel lobby. Ja. Is er ook helemaal niets gebeurd aan die suiker? Want ik kan me toch voorstellen dat fabrikanten denken, nou, dan gaan we toch maar een beetje verlagen om de goede sier te maken ermee. Wel, er zijn toch afspraken gemaakt, maar die zijn vooral gebaseerd op zelfregulering. En dat wil zeggen dat de industrie zelf mag bepalen hoeveel suiker ze uit hun producten halen. En dat is gedaan onder een akkoordverbetering productsamenstelling, heet dat. Maar er is al gebleken, naar aanleiding van onderzoek, dat er nog steeds veel te weinig suiker uit producten wordt gehaald. En dat dat akkoord eigenlijk niet zo goed werkt. Dat is het Nationaal Preventieakkoord, waar je het over hebt, dat door de staatssecretaris en de industrie gesloten is. Ja, klopt. In dat Nationaal Preventieakkoord is er nog een akkoord gesloten. En daarin geldt die afspraak rond productherformulering inderdaad. Mm-hmm. En dat is één van de dingen die dus wel gebeuren nu door de industrie, maar niet genoeg. Het zijn eigenlijk nog steeds, gebeurt er te weinig. Het zijn slappe afspraken. En daarom wordt al lang gepleit voor een suikertaks, want die zou die suikerproductie verder moeten verwezenlijken. Maar dat wil de industrie niet, want dan zijn zij niet meer de baas, bij wijze van spreken, maar moeten ze verplicht worden om suiker uit een product te halen. En dat zien ze dus niet zitten. Nee, en dat zouden jullie heel graag willen als Foodwatch. Ja, inderdaad, want de suikertax die werkt, dat heeft onderzoek ook uitgewezen van het ministerie van Volksgezondheid. Ze hebben gekeken hoe het is in andere landen, want bijvoorbeeld landen als Groot-Brittannië, Mexico, België, Spanje enzovoort hebben ze al zo'n suikertax. En daarop heeft het onderzoek gezegd dat het kan leiden tot minder overgewicht en ook tot gezondere bevolking. Ja. Maar toch zegt de staatssecretaris dan, ondanks die positieve resultaten gaan we het toch niet invoeren, omdat dat ingaat tegen het Nationaal Preventieakkoord. En toen dachten wij, dat is toch heel raar. Want zo'n Nationaal Preventieakkoord is net de bedoeling om Nederland gezonder te maken. Dus hoezo zou het er tegen ingaan? Maar dan komt de aap uit de mouw. Dat is omdat de afspraken die de voedingsindustrie al heeft gemaakt met de overheid, daar houdt een suikertax niet bij. En de industrie zegt, als er een suikertax komt, ja, dan zullen wij ons ook niet aan onze afspraken houden. Mm-hmm. Kunnen jullie als Foodwatch nog een vuist maken? Naar de industrie zal het moeilijk zijn, maar misschien de staatssecretaris op andere gedachten brengen? Ja, dat willen we zeker doen en dat proberen we ook. We hebben een grootschalige e-mailactie voor een suikertax. En de staatssecretaris heeft gezegd dat het er de komende jaren vooralsnog niet komt. Maar het zal weer een lange termijn project worden. Maar we willen toch zeker voor zorgen dat de staatssecretaris dit herevalueert. En dat er misschien toch binnen x aantal jaar zeker een suikertax komt voor nu. Ja. En hoe ziet die e-mailactie eruit? Kunnen mensen daarop reageren? Dus mensen kunnen hun e-mailadres doorgeven en dan wordt er een automatische mail gestuurd naar staatssecretaris Blokhuis, waarbij je oproept om toch een suikertax voor Nederland te krijgen. Waar kunnen mensen terecht om dat te doen? Foodwatch.nl. Dus samen staan we sterk als consument en komt er hopelijk toch een suikertax. Daar wachten we dan maar op tot dat zover is. Jullie zijn in ieder geval nog optimistisch als Foodwatch en houden de zaak nauwlettend in de gaten. Elif Stepman, dankjewel voor het gesprek over de suikertax die er voorlopig nog niet komt. Maar als consument kan je er wel iets aan doen via de website van Foodwatch. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Talked about it, Aldus Phil Collins en Do You Remember? En dat was de late avond van dinsdag 15 september. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Dido heeft het laatste woord. Fijne nacht. I'm not sitting with my head in my hands right now. I don't care where you've been. No, I ain't watching the clock, not getting my phone out. I won't drink myself to sleep. Oh, you don't get under my skin no more. No, it's gone, it's gone. I ain't thinking about you no more. I found a way to let you go, so you don't have to stay now. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up, I'm giving up. I'll give you up. Gonna rip your heart out. Got your picture covering up the cracks on the wall, but the lines won't fade. I didn't think that I would be missing you at all. Maybe that was my mistake. Oh, you don't get under my skin no more. No, it's gone, it's gone. I ain't thinking about you no more. I found a way to let you go, so you don't have to stay now. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up, I'm giving up. Give you up. I found a way to let you go. It's gonna rip your heart out. Nothing you say will change my mind. You couldn't wait to leave me behind. Nothing you say will change my mind. You couldn't wait to leave me behind. Nothing you say will change my mind. You couldn't wait to leave me behind. I found a way to let you go, so you don't have to stay now. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up, I'm giving up. I'll give you up. Bye.